Zapraszamy do salonów i na Audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 7 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Poważnie ranił nożem byłego prezydenta Siedlec. Okazuje się, że w momencie ataku był niepoczytalny. Prokuratura ma już opinię biegłych dotyczącą Dejana S. Odliczamy minuty do egzaminu maturalnego z matematyki. Czego można się spodziewać? O tym za chwilę opowie nasza reporterka. Serwis Trójki. Zaczynamy jednak od dużych utrudnień w Warszawie na trasie S8. W stolicy na S8 jest korek, który zaczyna się przy Lesie Brudnowskim i przerzedza się za mostem Grota Roweckiego. To po wypadku, do którego doszło w nocy na wysokości węzła Prymasa Tysiąclecia. Zginęły dwie osoby, dwie zostały ranne. O szczegółach powiedział nam Jarosław Florczyk z Komendy Stołecznej Policji. Tir prowadzony przez 25-letniego kierującego uderzył w samochód zabezpieczający pracę samojezdnej zamiatarki. Prawie przez całą noc na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem i z udziałem prokuratora. A ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierujący tirem był trzeźwy. Dejan S., mężczyzna, który nożem poważnie ranił byłego prezydenta Siedlec, był niepoczytalny. Do prokuratury trafiła już opinia psychologów. Powiedziała o tym Krystyna Gołąbek z prokuratury. Biegli po jednorazowym badaniu rozpoznali u podejrzanego chorobę psychiczną w postaci choroby afektywnej dwubiegunowej. W chwili popełnienia zarzucanego mu czynu podejrzany miał całkowicie zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia czynu. A to oznacza, że Dejan S. nie poniesie odpowiedzialności karnej. Prokuratura skieruje jednak do sądu wniosek o umieszczenie podejrzanego w zakładzie zamkniętym. Dejan S. 1 kwietnia ugodził nożem byłego prezydenta Siedlec. Polityk, który teraz jest radnym sejmiku PiS, przeszedł operację ratującą. Życie. Około 500 litrów kwasu mrówkowego wyciekło o poranku z hali magazynowej w Sokołowie na Mazowszu. Jak podała Straż Pożarna, do szpitala z objawami podtrucia trafiły 4 osoby. Poza tym ewakuowano około 20 pracowników. Podano, że substancje udało się już zebrać i nie ma zagrożenia. Kwas mrówkowy podrażnia skórę, drogi oddechowe i oczy. Gaśnie wielki piec w krakowskiej hucie ArcelorMittal. Firma zdecydowała, że we wrześniu zamyka część surowcową, w której jest m.in. stalownia. Powód to rosnący import z krajów byłego Związku Radzieckiego, a także koszty produkcji. W Polsce mamy jedne z najwyższych cen energii w Europie. Nasze rachunki za energię są o połowę wyższe niż na przykład w Niemczech. Tak mówi prezes spółki Hirt Werbeck. Koncern zapewnia, że nie zamierza zwalniać około 1200 pracowników. Ma dla nich znaleźć inne zajęcia, także w innych zakładach firmy. A zgaszenie niedawno wyremontowanego wielkiego pieca oraz stalowni ma potrwać kilka miesięcy lub kwartałów. Już tylko godzina do egzaminu z matematyki. To punkt obowiązkowy tegorocznej matury. No, czego można się spodziewać, to wie nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Matura z matematyki to zarówno test, gdzie zdający będą musieli wybrać jedną poprawną odpowiedź, jak i zadania otwarte, gdzie maturzyści sami rozwiązują zadania lub odpowiadają na pytania. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi mogą zdobyć maksymalnie 50 punktów. Żeby zdać, trzeba mieć minimum 30%. Maturzyści z liceum imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie mówią, że dzisiejszy egzamin, bez względu na to, czy jest dla nich trudniejszy czy łatwiejszy niż język polski, jest bardziej przewidywalny. Funkcje! No na pewno jakieś są liczby rzeczywiste, bo od tego zaczęłam. Co tam jeszcze jakieś wyrażenia? Płaska, geometria analityczna, funkcje kwadratowe, wzory skróconego mnożenia, prawdopodobieństwo jeszcze. Na salę maturzyści mogą wziąć ze sobą linijkę, cyrkiel i kalkulator z najprostszymi funkcjami. Na napisanie egzaminu będą mieć 170 minut. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Próbowali wynosić swoje plecaki i walizki zamiast ratować innych ludzi i siebie. Dramatyczne są szczegóły dotyczące tego, co przedwczoraj wydarzyło się na lotnisku Szeremietiewo w Moskwie, gdzie awaryjnie wylądował palący się samolot. Zginęło 41 z 78 osób będących na pokładzie. Aktualne informacje zebrał nasz korespondent w Moskwie, Maciej Jastrzębski. Niektórzy rosyjscy piloci i personel pomocniczy, a także eksperci badający przyczyny wypadków lotniczych stwierdzili, że można było uratować większą liczbę osób, gdyby część pasażerów nie próbowała wynosić z samolotu swoich bagaży. Ekspert lotniczy Wadim Łukaszewicz oświadczył na antenie Radia Swoboda, że w takiej sytuacji każda wyniesiona walizka czy plecak to życie jednego pasażera. Jest instrukcja. Bezpieczeństwo jednakowe dla wszystkich. Dlatego ratując swoje bagaże musimy wiedzieć, że robimy to kosztem życia innych. Instrukcja została napisana krwią, licząc od początku początku historii lotnictwa, od czasów braci Wright. Według wstępnych ustaleń zaraz po starcie w samolot uderzył piorun, uszkadzając elektroniczne systemy pokładowe. Maszyna lądowała awaryjnie, przeciążona zapasem paliwa i z nadmierną prędkością, a uderzenie o pas startowy spowodowało pożar jednego z silników. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe, Krzysztof Łoniewski. Jaga chce grać w pucharach. Piłkarze z Białegostoku pokonali przed własną publicznością Pogoń Szczecin 4-2 i utrzymali czwarte miejsce w tabeli Lotto Ekstraklasy. Gospodarze już po 7 minutach prowadzili 2-0. To ustawiło mecz, mówi trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot. Nie przypominam sobie takiej sytuacji tutaj, odkąd jestem w Jagiellonii, żebyśmy tak szybko, nie wiem, 7 minut, jak się nie mylę, strzeli dwie bramki. Myślę, że one nam bardzo pomogły, bo zespół złapał taką pozytywną energię i to było ważne, ten Pucharze Polski. Myślę, że duży szacunek tutaj dla chłopaków przede wszystkim za tą grę do końca, bo widać było w drugiej połowie, że momentami zmęczenie duże. Myślę, że generalnie mecz dla kibiców na pewno atrakcyjny, spadło 6 bramek. Nie brakowało jeszcze wielu innych sytuacji z dwóch stron. Teraz jednak przed Jagiellonią schody. W ostatnich trzech kolejkach mecze z pierwszą trójką tabeli Piastem, Lechią i Legią. W Premier League do końca została tylko jedna kolejka i tytuł na wyciągnięcie ręki mają piłkarze Manchester City. Wczorajsza wygrana 1-0 z Leicester pozwoliła zachować ekipie z Etihad jednopunktową przewagę nad Liverpoolem. W Serie A Milan, kończąc mecz w dziesiątkę, pokonał z kolei 2-1 Bolonię, a Krzysztof Piątek, tak jak seryjnie strzelał gole, tak teraz zalicza bezbramkową serię. To piąty mecz bez trafienia napastnika reprezentacji Polski. Kończąc wątek futbolowy, jeszcze o radości kibiców z Kolonii. FC Köln po wczorajszej porocznej przerwie wraca do Bundesligi. Awans zapewniło sobie na dwie kolejki przed końcem rozgrywek po wygranej 4-0 z Greuther Fürth. W sprawach tenisowych Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do drugiej rundy turnieju deblowego w Madrycie po wygranej w zaciętym trzysetowym meczu z Japończykiem o niejapońskich danych osobowych Benem McLachlanem i Niemcem Janem Lenardem Struffem. A za oceanem koszykarzom Milwaukee Bucks brakuje już tylko jednej wygranej do awansu do finału Ligi NBA. Tej nocy pokonali Boston Celtics 113-101 i w serii do czterech wygranych prowadzą 3-1. Po dwa jest tymczasem w rywalizacji obrońców tytułu Golden State Warriors z Houston Rockets. Więcej na ten temat w sporcie za godzinę. I zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne, opady deszczu, krótka prognoza pogody. Temperatura od 7 stopni w Zakopanem, 10 w Gdańsku, 11 w Koszalinie, Jeleniej Górze, 12 w Szczecinie, Olsztynie, Suwałkach, Zielonej Górze, w Kielcach, w Krakowie, Przemyślu, Rzeszowie i Poznaniu, a 13 najcieplej w Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Bydgoszczy, Białymstoku, Warszawie, w Łodzi, w Toruniu i w Lublinie. Godzinę temu rozmawialiśmy, drogi redaktorze, o chorwackim sporcie. Tak. Ustaliliśmy wspólnie, głosowaliśmy, tak. Przygłosowaliśmy, że piłka wodna, tak. Mocna strona. No, że z plastikiem były też wątki. Że Adam Małysz skakał na plastiku. A tu jeszcze pan Marcin podpowiada, że żużel, proszę pana. Żużelek w Chorwacji jakoby? Mocny, tak, mocny. No to nie znam żadnego wybitnego chorwackiego żużlowca, muszę ci powiedzieć. Jurica Pawlić. No to nie wiem. Proszę nie pana, chyba nie bryluje w Grand Prix. Reprezentuje w Polsce barwy startu Gniezno. O, a, tak okay. Podpowiadam. Czyli pan. Jest nieźle. Jest nieźle. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A gdybyś była na miejscu mojej mamy, to na co byś przeznaczyła tę 13. emeryturę? No Marian, no wiadomo, że na smartfona z takim dużym ekranem, żeby wszystko dobrze widziała. Co takiego wyjątkowego jest w tym Carrefour? To zwykły sklep. Nasze oferty nie są zwykłe. Do soboty arbuz 3,49 za kilogram, a masło ekstra staropolskie 3,99 za sztukę. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant. Bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Marian, a ty wiesz, jak ja się cieszę, że mamusia mnie posłuchała i kupiła sobie tego smartfona z dużym ekranem? W Media Expert 400 złotych taniej.

który z ministrów będzie jechał do Brukseli. Dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej i w Rzeczpospolitej są wywiady z minister finansów Teresą Czerwińską, która mówi między innymi to, że nie będzie odnosić się do spekulacji na temat swojej rezygnacji. No to może pan się odniesie. Te wywiady i wypowiedzi. A spekulacje, dodam, wskazują na awans międzynarodowy. Czerwińskiej są dowodem na to, jak złudnym jest wiara w różnego rodzaju plotki i opowieści kuluarowe. Przypomnijmy, kilka tygodni temu część dziennikarzy, komentatorów wieszczyła, że pani minister lada dzień odejdzie z resortu, że będzie nowy minister finansów. Pani minister realizuje swoją misję. I robi te wywiady to taka detonacja bomby, a bomba wybuchnie wkrótce. I robi to bardzo skutecznie i kompetentnie. Tego doskonale oczywiście pani wie, że tego nie mogę ani potwierdzić, ani zaprzeczyć tej tezie. To jest tak, że każdy z ministrów w rządzie ma świadomość, że realizuje pewną misję czy pewne zadania na odcinku, który podjął się koordynować. Natomiast to, jak długo każda z osób będzie pełniła swoją funkcję, to jest decyzja po pierwsze danego ministra, po drugie premiera. Jasne, a może odwrotnie? Może czasem premiera, a później danego ministra? W tej kolejności rzeczywiście też się zdarzyć. A jeśli chodzi o resort edukacji, w związku z rozmowami przy okrągłym stole, w związku z tym, co się ostatnio zdarzyło, z strajkiem, który jest zawieszony, jak słyszymy, a nie zakończony, czy już trwają jakieś poważne przymiarki do tego, kto powinien zasiąść w tym resorcie? Zamiast pani minister Anny Zalewskiej, która pewnie dostanie mandat. Premier oczywiście myśli o tym, kto powinien zastąpić ministrów wyjeżdżających do Brukseli. Ale ja tam teraz o tego konkretnego, dzisiaj, czy to powinien być ekspert, czy polityk? Ale dzisiaj na pewno jest po pierwsze za wcześnie, żeby mówić o konkretnych nazwiskach. Po drugie, no to jest domena pana premiera, żeby informować o tego rodzaju decyzjach. Natomiast nawet uspokajające pana nie zapytam, czy jest... zapada decyzja, tylko czy jakieś przymiarki trwają. Nie chcę natomiast... z pana wyduszać, że tak powiem, nazwiska. Natomiast, co już kilka razy robiłem, mogę zapewnić, że zaplecze zarówno ekspertów, jak i polityków, którzy mogą zastąpić wyjeżdżających ministrów w Prawie i Sprawiedliwości, jest dobre. W związku z tym na pewno ministrowie, którzy zmienią teki ministerialne na mandaty eurodeputowanych, będą mieli godnych następców. Panie ministrze, czy jest odpowiedź prezesa z ZNP na zaproszenie, na kolejne zaproszenie do obrad okrągłego stołu? Jak do tej pory nie mamy takiej odpowiedzi. Dzisiaj zostaną wysłane przez pana premiera kolejne listy na posiedzenie, już kolejne posiedzenie okrągłego stołu, które odbędzie się w najbliższy piątek. Znaczy listy będzie z zaproszeniami, miało, tak? Tak, listy z jednej strony podsumowujące to, co do tej pory zostało już wypracowane w ramach czy to plenarnego posiedzenia, czy kolejnych spotkań w podstolikach, więc to będzie z jednej strony podsumowanie, z drugiej strony to będzie zaproszenie skierowane do wszystkich osób biorących udział w okrągłym stole oraz z tych, które do tej pory nie skorzystały z zaproszenia, czyli przedstawicieli dwóch central związkowych, ale również Rady Dialogu Społecznego, czy Rzecznika Praw Obywatelskich. I opozycji też, która naturalnie, która nie opozycja też jest zaproszona, to zaproszenie podtrzymujemy. W najbliższy piątek jest kolejne spotkanie. Ważne jest, żebyśmy te założenia do reformy, czy kolejnego etapu reformy oświaty wypracowali wspólnie w ramach możliwego do osiągnięcia konsensusu. Może to jest nieważne, ale czy to są zaproszenia, nie powiem, że na czerpanym papierze, ale czy to są takie zaproszenia w formie listów, czy listów elektronicznych? Za każdym razem formuła jest dokładnie ta sama. Najpierw są wysyłane zaproszenia mailem, czyli to są skany zaproszenia wydrukowanego i podpisanego przez pana premiera, a dzień później docierają do wszystkich instytucji zaproszenia w formie papierowej i dziś będzie dokładnie tak samo. Staramy się zachować pewne zasady, które powinno się przestrzegać. Ja rozumiem, bo poprzednio pojawiały... A z drugiej strony jest elegancja, czyli nie wiem, telefony, nie przyjdziemy, dziękujemy uprzejmie? Nie otrzymaliśmy ani jednej odpowiedzi poza komunikacją za pośrednictwem mediów, i różnymi mniej lub bardziej obraźliwymi wypowiedziami pana Broniarza, na przykład takimi, że pan premier nie ma nic do powiedzenia w danej sprawie, to nie usłyszeliśmy, nie dostaliśmy żadnej innej odpowiedzi, ale mam nadzieję, ale że w tym tygodniu... Ale zaproszenie, rozumiem, jest otwarte. Oczywiście. I mam nadzieję, że w tym do momentu trwania okrągłego stołu. Tak, i mam nadzieję, że już w tym tygodniu się spotkamy. A czy liczba spotkań przy tym stole jest jakoś określona? Nie, nie jest i nie może być, dlatego że pod stoliki, gdzie jest chyba najważniejsza część tej merytorycznej pracy, same wypracowują swój harmonogram spotkań i harmonogram prac. W zależności od tematów, które się pojawiają, no, tak będzie czasowo, będzie potrzebna określona ilość czasu, żeby zrealizować te tematy. W związku z tym nie ma takiego założenia, że w ciągu, nie wiem, 5 albo 6 spotkań ma zostać wypracowane jakieś, mają zostać wypracowane jakieś założenia programowe. Czyli konkluzje będą wdrażane, czy tylko zapisane na razie? Chcemy, żeby efektem prac były założenia do kolejnego etapu reformy systemu oświaty. Natomiast kiedy te założenia zostaną wypracowane i kiedy rozpocznie się ich realizacja, dzisiaj w sposób odpowiedzialny nie potrafię zadeklarować. Panie ministrze, jak wiadomo, matura odbyła się w przewidzianym terminie tylko w jednej szkole z powodu alarmu bombowego. Nie odbyła się, odbędzie się w czerwcu. Ale co z tymi uczniami, którzy w związku ze strajkiem nie zdążyli poprawić swoich ocen? Czy oni mają, muszą czekać na następny rok, czy jest dla nich, nie wiem, przygotowane jakieś rozwiązanie w rodzaju specustawy nowej? Ja nie mam szczegółowej wiedzy na temat skali tego zjawiska i rozwiązań, nad którymi ewentualnie pracuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. No, to są pytania do przedstawicieli MEN-u. Panie ministrze, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd przyjmie prawo, które zabezpieczy Polskę przed jakimikolwiek roszczeniami związanymi z II wojną światową. A to w związku z tym, że politycy Kukiz 15 i Konfederacji uważają, że ustawa 4.7 zmusi Polskę do wypłacenia Żydom odszkodowań. Kiedy to prawo zostanie przyjęte i gdzie będzie pisane, w którym ministerstwie? Po pierwsze, jak rozumiem, chodzi o mienie bezspadkowe. Po drugie, powtórzę, bo to trzeba powtarzać, że tak zwana ustawa 447 nie jest aktem prawnym obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i to, że część osób próbuje wykorzystywać politycznie fakt przyjęcia tego dokumentu przez Stany Zjednoczone, no można tylko nad tym ubolewać, ale dla nas nie rodzi to żadnych skutków prawnych. Czyli to jest, żeby uspokoić te ugrupowanie, ale to prawo będzie przygotowane? Ale fakty są następujące. Polska, jeżeli mówimy o jakichś roszczeniach czy zobowiązaniach finansowych, to po II wojnie światowej co najwyżej może dochodzić reparacji należnych nam ze strony Niemiec, a na pewno nie jest winna nikomu żadnych odszkodowań ani reparacji. Polska była ofiarą. Polacy ponieśli olbrzymią daninę krwi w czasie II wojny światowej i nie są winni spłaty żadnych zobowiązań. Czy polskie prawo nie jest wystarczająco jasne, żeby wszyscy wiedzieli, że mienie bezspadkowe nie może być przekazane organizacjom żydowskim, czy innym organizacjom, czy w ogóle innym osobom, które nie są formalnymi spadkobiercami? Ja nie chciałbym uprzedzać pewnych faktów. W maju jest posiedzenie Sejmu zaplanowane. Na nim wszyscy zainteresowani w tej sprawie będą mogli poznać szczegóły zapowiadanych zmian. Czyli one już są przygotowywane? Ja no tylko powiedziałem, że w maju będziemy poznać pewne działania, które... w Ministerstwie Sprawiedliwości? Które będą w tej sprawie podjęte. Proszę mnie nie ignorować, panie ministrze. Nie ignoruję, natomiast proszę odpowiadam na tyle, na ile na mogę odpowiedzieć. No dobrze. A kiedy rząd wystąpi do Niemiec o reparację? Na razie czekamy na zakończenie prac i raport zespołu, którym kieruje pan poseł Mularczyk. Tutaj wykonana została ciężka praca, a potem będziemy myśleli o podejmowaniu kolejnych kroków, ale bez wątpienia warto o temacie reparacji, które Polska powinna uzyskać od Niemiec, rozmawiać. Tutaj nie należy kierować się kompleksami, jak koleżanki i koledzy z Platformy Obywatelskiej. To, co jeszcze dwa lata temu... A ta dyskusja nie wpłynie na negocjacje budżetu z Unii Europejskiej? To są dwie absolutnie rozdzielne sprawy. Formalnie tak. Budżet unijny musi zostać wypracowany w ramach Unii Europejskiej. My rozmawiamy natomiast o pewnych sprawach dotyczących polityki bilateralnej, które powinny zostać załatwione. Pan długo jest w polityce, żeby wiedzieć, że różne sprawy, które formalnie nie są powiązane, mają wpływ. Na pewno nie należy ulegać różnego rodzaju strachom, kompleksom. Proszę zwrócić uwagę na Grecję. Grecy nie mają tego rodzaju kompleksów, jak koleżanki i koledzy z Platformy Obywatelskiej. Mówią otwarcie o reparacjach i należnościach ze strony Niemiec. I nie ma żadnej wojny pomiędzy Grecją a Niemcami. Pójdziemy w ślady Grecji. Nie, no tego nie powiedziałem, natomiast powiedziałem, że należy mówić w sposób asertywny na temat spraw, które mogą być nawet trudne dla naszych zagranicznych partnerów. Koleżanki i koledzy, jak pan to ujął z Platformy czy z Koalicji Europejskiej, obiecują 100 miliardów więcej, jeśli wygrają wybory do Parlamentu Europejskiego. Myślę, że co do jednego można mieć pewność i tutaj też jakby pewne gratulacje za konsekwencje należą się naszym partnerom z Platformy Obywatelskiej, że obietnice Platformy Obywatelskiej pozostają obietnicami Platformy Obywatelskiej i nic poza tym. I jest to tak samo wiarygodne jak opowieści polityków tej formacji o tym, że nie zostanie podwyższony wiek emerytalny, czy nie zostaną podwyższone podatki. Wszyscy wiemy, kto podniósł VAT do 23% i kto podwyższał wiek emerytalny. W związku z tym nie traktowałbym poważnie tego rodzaju wypowiedzi. A ile Polska może wynegocjować z Unii Europejskiej? No na pewno będzie ten budżet unijny lepszy od budżetu pani Bieńkowskiej, dlatego że ten budżet Komisji Europejskiej był skonstruowany przy udziale pani komisarz Bieńkowskiej, prominentnej działaczki. A skąd ta pewność? Bo rozumiem, że Platformy Obywatelskiej i koleżanki się dogadała, że będzie się o to starać. Donalda Tuska. Natomiast my mamy, tak jak pani sama zauważyła, pewne interesy regionalne i grupę krajów w regionie, która ze sobą współpracuje. Ostatnio premier spotykał się z 8 swoimi partnerami w Warszawie. Bardzo dobry szczyt i deklaracja warszawska. W takiej grupie będziemy też rozmawiać o budżecie. Pewności nie daje, że będzie sukces. Jest pewność, że na pewno ten budżet będzie dobry z punktu widzenia państwa polskiego. Mamy zbudowany sojusz krajów Europy Środkowej, które mają podobny punkt widzenia na wiele spraw, między innymi na kwestie budżetu. I króciutko na koniec chciałam zapytać, jak pan odebrał wystąpienie Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim, bo więcej się mówi o tak zwanym saporcie. No, trudno o tym nie mówić, no bo tylko, że ja jestem przekonany, iż Donald Tusk doskonale wiedział, co powie jego poprzednik. Poprzednik zapewnia, że nie. No ja z kolei nie wierzę w tego rodzaju opowieści, że tak doświadczony polityk jak Donald Tusk nie wiedział, co będzie mówił poprzedzający go mówca. Pytanie jest kilka w tej sprawie, prawda? Kto sfinansował tą całą imprezę? Skąd pochodziły środki na to, prawda? Bo wszystko wskazuje na to, że to przedsięwzięcie było finansowane z różnych organizacji czy fundacji zagranicznych. Czyli pana właśnie nie treść zainteresowała, tylko organizacja. Nie, treść też mnie zainteresowała w takim znaczeniu, że jest to typowy przykład mowy nienawiści, o czym tak chętnie mówią politycy Platformy czy Koalicji Europejskiej. Dlatego, że to, musimy co miało kończyć miejsce na Uniwersytecie Warszawskim, absolutnie nie powinno się wydarzyć. Dziękuję. Minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. Beata Miłosz, do usłyszenia. Joker! together. Zapraszamy do Trójki. Jest 8:30. Jolanta Pawlak. Pół godziny do matury z matematyki. Egzamin rozpocznie 274 tysiące absolwentów liceów i techników. Jest obowiązkowy. Trzeba będzie rozwiązać test i zadania otwarte. Na napisanie egzaminu będzie 170 minut. Matura z matematyki o 9:00, a w piątek o 10:00 kolejne rozmowy przy oświatowym okrągłym stole. Informował rano w Trójce Michał Dworczyk z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzisiaj zostaną wysłane przez pana premiera kolejne listy na posiedzenie, już kolejne posiedzenie okrągłego stołu, które odbędzie się w najbliższy piątek. Z jednej strony podsumowujące to, co do tej pory zostało już wypracowane w ramach czy to plenarnego posiedzenia, czy kolejnych spotkań w podstolikach, więc to będzie z jednej strony podsumowanie, z drugiej strony to będzie zaproszenie skierowane do wszystkich osób biorących udział w okrągłym stole oraz tych, które do tej pory nie skorzystały z zaproszenia. Czyli ZNP i Forum Związków Zawodowych, które okrągły stół bojkotują. Lider PO Grzegorz Schetyna przed Sejmową Komisją do Spraw Wyłudzeń VAT. Zdaniem członków komisji, jako były wicepremier i szef MSWiA, powinien mieć dużą wiedzę o działalności policji i CBŚP w czasie, kiedy sprawował swój urząd. Szef Komisji do Spraw VAT będzie pytać go o działania tych służb w obszarze walki z wyłudzeniami podatków. Papież już w Macedonii Północnej odda hołd urodzonej w tym mieście świętej Matce Teresie. Jego jednodniowa wizyta to drugi i ostatni etap podróży na Bałkany. Wcześniej Franciszek spędził 2 dni w Bułgarii. Więcej informacji w Trójce o 9:00. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Jeszcze w tym miesiącu rząd zajmie się ustawą antyzatorową. Chodzi o skrócenie czasu na spłatę faktury dla firm do 2 miesięcy. Urzędy będą miały tylko miesiąc. Dla niepłacących w terminie ustawa przewiduje kary, a dla pokrzywdzonych ulgę na złe długi, która zwolni ich z VAT-u na nieopłaconej fakturze. Zatory płatnicze to największa zmora małego biznesu w Polsce. Podwykonawca czeka często nawet 120 dni na spłatę faktury, mówi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. To jest taki model, w którym ci duzi kredytują się zamiast w banku, to właśnie u swoich podwykonawców. Łącznie tych, którzy są zadłużeni na 2 miliony złotych, jest w Polsce nawet 30 tysięcy. Tych, którzy nie zapłacili kontrahentom 5 milionów, nawet 2 razy tyle. Ukraiński koncern paliwowy skarży przed Komisją Europejską Gazprom. Naftohaz chce tym sposobem zatrzymać Nord Stream 2. Zadaniem pozwu ma być udowodnienie, że Gazprom nadużywa swojej dominującej pozycji i ogranicza konkurencję. Dokonywać tego ma za pomocą budowanego gazociągu Nord Stream 2, ale też blokowania wirtualnego rewersu gazu oraz kontroli nad europejskimi firmami gazowymi. Ukraińcy obawiają się, że wraz z budową drugiej nitki gazociągu północnego Rosja całkowicie wstrzyma przesyłanie gazu przez ich kraj. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Włosi nie radzą sobie na polskich drogach, pisze Rzeczpospolita. Trwa kontrola budowy odcinka trasy S7 Chęciny-Jędrzejów, realizowaną przez Salini Polska. Konsorcjum nie przyspieszyło prac mimo nakazu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Z początkiem maja przekroczyło termin, który był ultimatum postawionym przez Generalną Dyrekcję. Ta inwestycja jest już zrealizowana w 80%, ale rosną obawy o inne inwestycje Włochów, jak choćby odcinek S7 domykający wschodnią obwodnicę Krakowa i wyprowadzający ruch w stronę Warszawy. I jeszcze jedna informacja motoryzacyjna o rekordowym roku na rynku samochodów osobowych. Za godzinę opowiedzą Wiktor Legowicz i Adam Grzeszak. W Informatorze Ekonomicznym zapraszam. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Krótka prognoza pogody, bo dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna to takie od 10 do 13 stopni. Chłodniej na wybrzeżu, bo 9, a na Podhalu to i 7. Trójka. Program trzeci. I to już cała prognoza. Ale teraz piosenka dnia, bo za 25 minut będzie dziewiąta. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa, zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie. Historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane pod górę. Nie mów pas, nie poddawaj nigdy się, bo na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą. Zgadli państwo, absolutnie, absolutnie to jest tytuł tego nagrania. Dwa razy. Sorry Boys, nasza piosenka dnia. Wczoraj w Warszawie był fenomenalny koncert zespołu The Iron Maidens. Dziewczyny rozniosły klub, ja zdobyłem setlistę, no jak słychać, straciłem głos. Naprawdę dały radę dziewczyny, dały radę. Czuwaj! Czuwaj, ale jest radość w głosie. Trochę zdarty. Muzyczny rozkład jazdy. Christian Hanke. Przypomniałem się jeszcze a propos tych nawiązań chorwackich, że przecież Sidney Pollack na swojej pierwszej płycie miał utwór zatytułowany Chorwat, pamiętasz? Tak, pamiętam. Otworzyłem stronę Sidneya, tutaj jakieś są koncerty na maj zaplanowane, Mrągowo, Legionowo, Słupsk, Kłodawa, ale nigdzie nie jest napisane, czy to jest maj tego roku. Więc zostawmy to. Na razie zostawmy Sidneya, tym bardziej, że do Bolesławca czas się wybrać. Bolesławiec znany jest nie tylko z ceramiki, ale i oczywiście z bluesa. Festiwal Blues nad Bobrem przez ostatnie lata tułał rozlał się po różnych dolnośląskich miejscowościach, ale w tym roku wraca tam, gdzie wszystko się zaczęło w 1990 roku, czyli do Bolesławca właśnie. Impreza odbędzie się między 15 a 20 lipca. Od poniedziałku do piątku będą trwały warsztaty, które zawsze były solą bluesa nad Bobrem. W piątek na stadionie Mosiru odbędzie się polsko-czeski przegląd zespołów muzycznych, a w sobotę koncert finałowy. Pracę ich każdego dnia cicho odlatują. Zabiera ich dziewczyny dźwięk i złudny smak kariery. Odszukać chcę każdego z nich. Przeglądam ogłoszenia. Przede mną tłum. Czy znajdę tam przyjaciół utraconych? Wprawne ucho słuchaczy Trójki już odgadło oczywiście bez problemu. To zespół Cree, Sebastian Riedel. I Cree i Natalia Sikora wystąpią w trakcie tego koncertu w sobotę. Koncert finałowy to będzie 20 lipca w Bolesławcu, a na koncerty wstęp jest bezpłatny, od razu dodajmy. Za to krakowski Greenzo Festival to późnowiosenny cykl występów, którego gwiazdami są mało gwiazdorscy wykonawcy z okolic alternatywnego rocka i elektroniki. I tegoroczna 9. edycja odbędzie się między 24 maja i 15 czerwca. Właściwie a 15 czerwca złoży się na nią 7 koncertów, głównie w klubach Betel i Re. Zagrają m.in. Nasi z Niemocy i Rycerzyków oraz na przykład Spencer Krug, Kanadyjczyk, którego emocjonalny sposób śpiewania przysporzył wielu fanów jego macierzystemu zespołowi Wolf Parade. Absolutnym wyjątkiem i odstępstwem od tego, do czego festiwal Greenzo nas przyzwyczaił, będzie koncert prawdziwych gwiazd zespołu Black Lips. Zdaje się, że to ich pierwsza wizyta w Polsce, a po ich pełnych wigorów występach, na których gitary i sztuczne ognie płoną, kurczaki biegają, a muzycy mają na sobie mniej ubrań niż plażowicze, przybywa zawsze klubów, które deklarują, że ich więcej do siebie nie wpuszczą. No i co oczywiście przyciąga jeszcze większe tłumy na koncerty w innych miejscach, w klubach, które ich wpuszczą i wpuszczają. A w Krakowie, to od razu dodajmy, Black Lips wystąpią 15 czerwca i ten klub to STK 47. Dzień później zagrają także w warszawskim Pogłosie. A O Katrina to piosenka o huraganie w Nowym Orlanie i to jeden z większych przebojów zespołu, którego właśnie mamy okazję posłuchać i który przyjedzie do Polski. Black Lips. Jak słychać, nieskomplikowana ta muzyka. Dwa akordy, tu kolega by dodał do rymu, ale nie ma co. Bo przenieśmy się od razu zupełnie w inne miejsce, do Warszawy, bo niemal w tym samym czasie, 14 i 15 czerwca w warszawskim CSW odbędzie się festiwal Co jest grane. W tym roku wystąpią, no i znów długo by wymieniać, bo gwiazd co niemiara: Ostry, Nowika, Waglewski, Fisze, Made, Daria Zawiałow, Smolik, Kev Fox, Wonky One, Paweł Domagała, Mary z Polski, Tęskno, Baranowski i Oni. Bilety na oba dni do 6 czerwca kosztują 105 zł, potem pewnie ceny pójdą w górę, a oni? No to oczywiście oni. Przedstawiać też nie trzeba, ale gdyby ktoś miał dziś rano problem z uszami, to powiedzmy Laocze. Kapitan, kapitan, kapitan Polska. kolejowe, wczoraj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. Noc i dzień i pytanie o śniadanie z grzybem atomowym w śmietanie. Larungają! Kapitan skacze do przestworu. Larungają! Sowieci u bram Mordoru. Póki pióro i pęcherz trzymam, buty wierszem czyścić chcę kapitańskie. Polska i Laocze, a teraz kapitan Ernest, który dziś prowadzi nas po ścieżkach chorwackich od samego rana. Dzień dobry, panie kapitanie. Dzień dobry, panie. A pan jaki ma stopień? Profesora. Dobrze. Zdawałem dzisiaj kilka egzaminów, sam pan prowadził te zajęcia. A ja mam dzisiaj jeszcze dla pana taki jeden. Dobrze, no dobrze. Ja no też mam, bo słuchacz mi podpowiedział, mam jedno pytanie, byś też mógł poodpowiadać sobie na pytania różne. Co znaczy słowo kikiriki? Nie jestem przygotowany. Ale proszę, i tu pojawia się w kajeciku minusik przy nazwisku Zozunia. Kikiriki. No dobrze, a z tą rzeką nadrobiliśmy? Nie, ciągle nie wiem, która to rzeka. No, no ale dobra. Może ja powiem, co znaczy kikiriki, dobrze? Bo to ułatwi sprawę. Słuchacz podpowiada, że to orzeszki ziemne, tak się nazywają. Kikiriki. A, dobrze. No, można, można. Proszę. A słuchacz też ma sprawę jeszcze jedną. Chciałbym powiedzieć, że jest to bardzo ładny kraj, warto tam chociaż raz pojechać, a szczególnie na wybrzeże, a w pobliżu Splitu jest takie ładne miasto starożytne, jeszcze z czasów Cesarstwa Rzymskiego, Trogir. Także polecam, polecam serdecznie. Proszę, redaktor też poleca Trogir. Polecam. Dziś po południu w naszym spotkaniu chorwackim opowiem państwu troszkę o Trogirze, bo to takie małe miasto, rzeczywiście mnóstwo tam starożytnych takich elementów. Uliczki tak ciasne, że się właściwie trzeba troszkę łokciami między tymi domami, które się starają tak bardzo przytulić do siebie, rozpychać. No, opowiem o tym wszystkim. Proszę słuchać po południu. Pan Łukasz z Krosna jeszcze napisał, że w 2015 roku byliśmy z rodziną na wakacjach w Trogirze. Już po pół godzinie pobytu okazało się, że mieszkamy na ścieżce do lotniska w Splicie, zrać na Luka Split, oddalonym około 15 kilometrów. No i cały rozkład lotów z i do Splitu mieliśmy po kilku dniach w małym palcu. Ale to, na szczęście to nie jest zbyt ruchliwe lotnisko, ale też są bardzo piękne miejsca tu w pobliżu lotniska w Splicie, gdzie spoterzy mogą mieć dużą radość, bo pięknie widać samoloty, jak one podchodzą do lądowania na lotnisko. Tak, tak, tak, tak. To pan Łukasz jeszcze podpowiada, że stadion Hajduka Split powinno się odwiedzić, a pan Hubert z Wrocławia dopytuje o miejsca, w których kręcono grę o Tron, bo to chyba zdaje się teraz jest bardzo popularne. Split, czwarty i piąty sezon. Będziemy dzisiaj po południu. Zaproszę państwa do jednego miejsca, gdzie powstawała gra o Tron i gdzie ją kręcono. A zresztą dojdziemy podczas tego spotkania do ciekawych wniosków, bo mój przewodnik, który mnie tam zaprowadził, opowiada i szuka prawdziwych elementów z historii. Także zapraszam po południu, no ale gra o Tron to głównie Dubrownik i tam rzeczywiście można spotkać grupy turystów, którzy z albumami kadrów z filmu chodzą po mieście i porównują, gdzie co było nakręcone i co dodano, bo tam jednak komputer dużo robi. No dobrze, egzamin teraz dla pana już taki ostateczny, na ostateczną ocenę. Tak. Pan gotowy? Pisałem dzisiaj. Dobrze. Nie, teraz będzie spostrzegawczość. Taka słuchowa spostrzegawczość. 20 obwodów ma Chorwacja. Mhm. I teraz tak, krótki quiz. Będą padały nazwy miast i nazwy obwodów. Czekaj, ja muszę otworzyć stronę w internecie szybko. Nie. To wszystko będzie słychać. Proszę wychwycić Split i usłyszeć, jaki to jest obwód. No to co, gotowy? Gotowy. No to start. The 20 counties of Croatia are Bjelovar, Bilogora, Brod, Posavina, Dubrovnik, Neretva, Istria, Karlovac, Koprivnica, Krizevci, Krapina, Zagorje, Lika, Senja, Medimurje, Osijek, Baranja, Posega, Slavonia, Primorje, Gorski, Kotar, Sibenik, Kinin, Sisak, Moslavina, Split, Dalmatia, Varaždin, Virovitica, Podravina, Vukovar, Srijem, Zadar and Zagreb County. Cza. No to Split to jaki obwód? Łomia. Nie dobrze. No to jeszcze... A to podpowiem. Piesek biały z łatkami. Dalmacja, no przecież powiedziałem. Brawo. No, przejmuję. Panuś. No dobrze, brawo. Czyli ja myślę, że po dzisiejszej porannej audycji zapraszamy do trójki komplet wiedzy tej podstawowej i nie tylko podstawowej. Państwo i pan też mają. Bardzo dziękujemy, panie Erneście. Bardzo dziękujemy. Polecamy audycję do południa i popołudniową audycję zapraszamy do trójki. Kikiriki, pan pamięta? Tak, i tę... Pamiętam i te wszystkie wiadomości mamy między innymi dzięki również Chorwackiej Izbie Turystycznej, pani Agnieszce Puszczewicz, która mi bardzo pomogła w przygotowaniu tych atrakcji dla państwa. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy, do usłyszenia. Dziękujemy za cały poranek, bardzo sympatyczny, i za te ptaszki, które tam chorwackie słyszymy też. No to ja państwu macham tutaj z dziedzińca Dioklecjana. Dziękujemy. Za 8 minut 9. A my jeszcze jedną ważną sprawę musimy. Zapraszamy do trójki. Taką małą maturę zdawałem z Chorwacji, a maturzyści dziś zmierzą się z matematyką, to państwo wiedzą. Ale oprócz matematyki, a to już za 7,5 minuty, ruszają też egzaminy z przedmiotów dodatkowych. I dziś będzie to łacina i kultura antyczna. Ten egzamin o 14. I to jeden z tych najrzadziej wybieranych przedmiotów dodatkowych. Najrzadziej wybieranym przedmiotem jest język łemkowski, do którego przystępuje w tym roku, o ile dobrze pamiętam, 2 osoby i w ubiegłym roku również przystępowało 2 osoby. Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ale takich mniej popularnych należy również język łaciński, do niego przystępuje około 100 osób, a język kaszubski to jest kilkanaście, kilkadziesiąt osób w zależności od roku, języki mniejszości narodowych. To są takie przedmioty, które zdają już tacy, którzy są wyraźnie nimi zafascynowani. Jakie przedmioty dodatkowe wybrałaś? Biologię, chemię i matematykę. Planuję iść na stomatologię, więc są to przedmioty punktowane na uczelniach, na których chcę składać papiery. Piszę jeszcze WOS, którego się niesamowicie boję. Dlaczego? Gdyż jest to jedna z najtrudniejszych matur. To czemu wybrałeś sobie taki przedmiot dodatkowy? Ponieważ interesuję się WOS-em. Przedmioty, które są najmniej lubiane przez maturzystów. Nie wiem, czy to jest kwestia lubienia, czy nie lubienia. Myślę, że w ogóle wybór przedmiotów na poziomie rozszerzonym bardziej jest warunkowany kwestiami związanymi z rekrutacją, czyli te przedmioty, te wyniki, których uczelnie oczekują. Maturzyści wybierają te przedmioty na egzaminie. Najpopularniejszy język angielski, chociaż tutaj wydaje mi się, że jednak bardziej ma do czynienia podejście, że jest to język, którego uczą się 12 lat. Druga co do popularności jest geografia, potem matematyka, biologia, język polski. Te 5 przedmiotów tak naprawdę co roku się powtarza. Takie rzadkie przedmioty. O nie pytała Izabela Woźniak. Dziś przypominam łacina i także kultura antyczna. 2273 na do usłyszenia jeszcze w sprawie Chorwacji. Taką mam prośbę, jakby pan redaktor mógł tak w wolnej chwili na tym stadionie Hajduka bodajże w Splicie poszukać moje okulary przeciwsłoneczne, bo tam parę lat temu mi wypadły, to byłbym bardzo wdzięczny. To czekam na kontakt, może być ten numer jak najbardziej, który się wyświetlił. Dobrze, zanotowałem, 2273, a to nasz numer, przepraszam. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukewski, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Za 5,5 minuty 9, za 5,5 minuty matematyka.